para ñu déllu waat ñu nekk doolam wala ñu doxantoog yéen para bay ñu leen ci neex bu ñu añee déllu waat.